Aí ela tipo se desvaiou na computadora, aqui na baiana, foi indo pra casa do Conti. Ale to do free mam jeszcze, fajne, czy dużo się automatycznie korzystają z darmowego Facebooka? nie trzeba doładowywać się przede wszystkim. No tak, ale jak to oglądać i tyle. Żeby korzystać z serwisów, z którymi Prime ma podpisaną umowę. Tak zwane wyciebanie, tak? Jeżeli chcesz wejść sobie na przykład na naszą stronę, no to na nią nie wejdziesz, jeżeli nie masz nic na koncie, musisz sobie dodać konto. Oglądania tam się nic nie da. Jeżeli masz reklamę, musisz wejść na Wikipedię. No szkoda, że Play Online takiego bajeru nie ma. Tak, ja sobie jeszcze ustalę domyślnie, nie? Swoje ulubione, tak? Tak. Myślę, że możemy jeszcze iść do kolejnej sieci. Jeżeli ktoś z Was chce sprawdzić, gdzie jest Prime, to nie stoi na przeszkodzie, jest to zupełnie darmowe, wystarczy, że wejdziecie na jej stronę i wypełnicie formularz, ewentualnie na Facebooku, w niedzielę, lubię to i tam dalej. Ja Was pokieruję wszystko. Newsem, co tam się to mamy? No właśnie, ja tutaj mam kolejkę tak z innej beczki. Otóż kiedyś na dużo się mówiło w sumie o kopiuchu Windows 7. No nadal się mówi, nadal nie ma. Jest. Wow! Otóż wraz z HTC Alif, czyli wcześniej znanym jako HTC Venture, udostępniono wreszcie tą poprawkę. Nie wiem, czy ona poszła w beta, czy tylko w tym urządzeniu została wstrzymana, ale w każdym razie jest. Nie wiem, może nasi słuchacze pamiętają, może nie. Kiedy nabijaliśmy się z tego i na pewno 100% powiedziałem kilka razy jedno zdanie, że będzie kopiuchu, nie będzie letni. Jak powiedziałem, tak się stało. Właśnie to jest zwykłe to wiecie, jak to wygląda. No i owszem, tak jak prezentowali, że wystarczy zobaczyć to na kilka dni, po prostu słowo się pojawiają w tej ikonki z tyłu OBE 95. Można skopiować, można wyjść, nie można wyciąć. Chcesz kopić, chcesz wytnij? Kup nowego smartfona. Windows 8, ale faktycznie wszedłem sobie z iPada na mopera.com i nie ma. To jest przykro. No, na Migo mogę ściągnąć. Sobie ściągnij 20 Migo na Otaku. Uwaga, uwaga, Opera się instaluje. Ale dlaczego Opera tylko na Migo wstawiam? Jeszcze lekarz jest podmiotowa. Słucham, Opera się instaluje, a ja chciałem przypomnieć, że słuchacie audycji mobilnych, audycja traci na żywo, możecie do nas zadzwonić na Skype'a, wypowiedzieć się na temat, który tutaj poruszyliśmy, bądź ewentualnie zaproponować jakiś inny temat z mobilną technologią, oczywiście zjeżdżamy. Nasz login to kontestacja.com, bądź numer telefonu 222-195-321, 222-195-321 i dzwoni do nas karmazynowy piekarz, ciekawe co śpiewa na opiece. Halo Pikachu. Halo. Idzie do dwóch, raz, dwa, spadasz, zadzwoń ponownie. No, możecie zrobić tak jak to zrobił piekarz albo iluminaci, którzy teraz dzwonią. Halo, halo. Halo? O, czekaj, już myślałem, że mam problem jakiś techniczny. Co tam słuchasz? Nic nie upiekę, a chciałem cię dowiedzieć taką rzecz. Karmazynowy piekarz? To nie ja. Tak, przed tobą dzwonił inny słuchacz, którego odebrałem i nic nie posłuchać. Dobrze, w porządku, fajnie. Cieszę się, że poruszacie ten temat. Ja może to troszeczkę pośrednio związane z tym tematem, o którym teraz właśnie mówicie. Ponieważ wydaje mi się, że w tej chwili jest jakaś inwazja Androida. Bardzo dużo firm proponuje swoje telefony, zaznaczam w ofercie swoje telefony z programem właśnie z operacją Android. Czy możecie w jakiś sposób podać jakąś top listę, która z firm, na przykład właśnie tutaj Samsung, czy Sony, czy jakiś HTC, który z tych telefonów najlepiej sobie poradził i na który z tych telefonów ten system Android działa? To znaczy on działa na wszystkich urządzeniach. To jest bez znaczenia, jakie firmy wybierze się telefon niżej. Raczej, to znaczy inaczej, wymieniło się trzech czołowych producentów. Ja zazwyczaj mam styczność z urządzeniami HTC. I tutaj system Android jest dosyć bardzo dopracowany i działa szybko, stabilnie w miarę. Samsung również nie ma żadnego problemu. Sony Ericsson również nie ma żadnego problemu. Ale na przykład nie wymieniłeś takiej firmy jak LG, gdzie domyślnie masz zainstalowany system też Android, LG Switch chociażby. No i tam jeszcze nie działa tak fajnie jak na HTC, mimo że również jest tam Google Android. Co prawda mówię o oficjalnych wersjach systemu, czyli takich, które kupujesz sobie telefon w sklepie, nie grzebiesz, tylko go po prostu używasz. No to jakoś tak dziwnie wypada Samsungu. Naprawdę nie zauważyłem żadnego problemu. Jeżeli chodzi o Sony Ericsson, miałem styczność wyłącznie z Xperią Mini. I ogólnie, jeżeli chodzi o opinie, to też są dosyć pozytywne, jeżeli chodzi o system. A HTC jako HTC zwykle trzyma jakiego tam, jako tak poziom, więc działa w miarę przyzwoicie wszystko. Nie mam HTC, sensu. Tylko, że warto zwrócić na uwagę, że w tej chwili Android przyjmuje pałeczkę po Windows Mobile, czyli staje się troszeczkę taki męczący. Dlatego, że jeżeli na przykład zainstaluje się dużo aplikacji na ten system, to po prostu zdanie przez wyznaczenia, od jakiego producenta kupi się smartfona. O system trzeba rozmawiać. No ja jestem rozgoryczony, bo właśnie miałem do niedawna prokuratora zmienienia, bo na szczęście mi padło, miałem Nokia N900 i byłem w nierazach szczerości. Proszę? Co ci padło tak z ciekawości, to N900? Gniazdo? Zrobiły się, wiesz co, zrobiły się dwie rzeczy. Nie mogłem, w ogóle nie mogłem robić zdjęć. I wiesz, i w momencie przypadło tak, jeżeli naciskałem ten przycisk do robienia zdjęć, to wyskakiwała informacja, że należy otworzyć klatkę. No jest to logiczne. Odsuwam z tyłu klatkę do zrobienia zdjęcia, przyciskam ponownie, pojawia się ikonka, żeby zrobić zdjęcie, momentalnie zaraz zniknęła. To może jakiś mechanizm się zesłał tej klatki, taki problem miała Nokia 73 jakieś 3 lata temu. Ale ogólnie jeżeli chodzi o Nokia 900, to chyba jakaś porażka totalna jest, bo wszystkie się nagle wypowiadają. Nie, ja byłem nie zaskoczony, ponieważ to znaczy nagle mam iPhone'a, wiesz, tego 3G. I na przykład w iPhone'ie nie mogę tego zrobić, natomiast Nokia radziła sobie z oglądaniem, wiesz, z załadowaniem, bardzo duża pojemność była baterii, teraz w tej pamięci, wybudowanej jestem w tej telefon, także ten telefon, żebyś mógł załadować parę filmów, bardzo prosty sposób podłączenia do telewizora i na ekranie można było przeglądać internet, jak i puszczać sobie tam z YouTube na przykład teledyski, albo w ogóle przeglądać internet, albo oglądać filmy. Pod tym względem to Nokia była niezadowolona, natomiast nic w tym nie wiem. Wkurzałem się, że wiele programów akurat omijało N900, które funkcjonowały na Nokia pozostałych modeli, na N900 akurat w tym, a teraz się w ogóle dowiedziałem, że Nokia wycofała się ze wspierania N900, bo moim zdaniem nominalnie telefon budowany i miał tam dobry procesor i chyba sobie kwestia była tylko sobie z tym nie urządzeniem, jeżeli chodzi o podzespoły, o procesor, o pamięć RAM, o i tak dalej, ale wykonanie i to już jest inna sprawa. Powiedziałeś, że problem z aplikacjami. Cóż, to wynika z tego, że Linux ma emoby instalowane w wersji 5 tylko i wyłącznie na tym tablecie. No, właśnie, ja ostatnio chciałem sobie, żeby moja Nokia 900 zrobiła za licznik rowerowy, a tam nie było takiej aplikacji w repozytoriach. Czy po Windows Mobile sobie na przykład wchodzisz w Pocket Viewer i pobierasz za darmo naprawdę świetne aplikacje, ale to dlatego, że właśnie system jest był instalowany na wielu urządzeniach, nie był na jednym urządzeniu. Czyli na przykład tak na iPhone'a, iPhone jest, iOS, przepraszam, jest tylko na iPhone'a, tak samo ma MO5 tylko na Nokia 900, więc to jest problem tego typu. A szkoda, bo moim zdaniem ma MO5 to świetny system. No właśnie, szkoda właśnie, że nie miał wsparcia i jakiejś, powiedzmy, tak jak powiadacie, aplikacji takiej, czy... Użytkowych jest po prostu, nie aplikacji. Złagodzenia, bo wiesz, systemu, tak, złagodzenia. Natomiast jeszcze mam jeszcze tak szybciutko pytanie, bo może ktoś inny będzie chciał się zadzwonić, o coś się zapytać. Mam dwa pytania. Po pierwsze, waszym zdaniem, czy warto, na przykład, no ja się akurat nie znam na systemach komputerowych, ale czy warto, czyli tej operacyjnej na telefonie, czy warto na przykład taką Nokię do kogoś zanieść, żeby tam tak zwanego zrobił jailbreak, albo zainstalował inny system, jakikolwiek Android, czy cokolwiek innego, czy nawet ten cholerny Windows Mobile, po pierwsze, a po drugie, no aha, jeszcze tylko dokończę tą historię. No i zaniosłem do sklepu, ponieważ odebrałem ze sklepu ten telefon po naprawie i okazało się, że wiesz, że po naładowaniu do pełna baterii, po 6 godzinach na standby'u, bateria zdychała całkowicie. No i zaniosłem do sklepu i pan powiedział, że już niestety nie prowadzą sprzedaży tego telefonu i możemy wymienić na Sony Ericsson właśnie X4 Pro z Androidem. Tutaj, jeżeli chodzi o baterię, to Łukasz miał jakiś problem, że nagle ta bateria mu trzymała dosyć krótko, po czym coś zainstalował patcha do systemu i bateria zaczęła trzymać normalnie, Łukasz. Nie, mówiłeś coś, że bateria trzyma ci za krótko, ale coś zrobiłeś, co na forum polecili i bateria ci trzymałaś normalnie. Wiki się wyłącza. Ale w jakiś inny sposób chyba. No nie. Tak to przeżywałeś, jakby to mniej więcej. No, gratuluję tobie. Dobra, czyli nie było... A nie, bo on tam szuka, wiki, tak 10 minut, to używa. To nie było tematu w takim razie. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to co tam było? Nie, czy warto, Łukasz, no okej, dobrze, to bym prosił jeszcze tylko na koniec. Podajcie jakieś parę aplikacji, sieci, których można, bo kiedyś kontestacji można było słuchać właśnie na iPhone'ie przez aplikację Tune Radio, tak? Teraz w ogóle chyba po dwóch miesięcy, kiedy tam coś robili się na temat, nie wiem, z jakiegoś przekonfigurowania, tak, w ogóle nie można odnaleźć i wiecie, żeby słuchać można było właśnie przez telefon. I to właśnie na przykład na iPhone'a czy na Androida. To znaczy tak, jeżeli chcesz słuchać radio na smartfonie, to po prostu sobie wchodzisz na stronę kontestacja.com, jest masz taki przycisk prawej strony słuchaj radio na żywo, jakoś, tak? Trzeba ten plik po prostu zapisać na pamięć urządzenia i to nieważne, czy to jest Android, czy to jest Windows Mobile, to po prostu działa. A jeżeli masz iPhone'a, no to już masz problem. Musisz mieć aplikację do tego. No właśnie, czyli no właśnie, ja mam aplikację ten Tune Radio albo Last FM, ale... Tak, to się pomożemy, bo tutaj akurat ja się nie zajmuję sprawami technicznymi, także kontestami to jest jako tako. Ale na 9 możesz śmiało z tego korzystać, tak jak powiedziałem, wystarczy zapisać na formie playlist. Okej, a na Androida? Nie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, cieszę się, że nadajecie w niedzielę, bo jak się nadawali w piątki, to mogę tylko przez podcasty słuchać. Jestem pozytywny jednak. Pierwszy pozytywny głos, obecnie nadawali w niedzielę. Na Ircu, no... Kłaniam się. O, bo nie, trzymaj się. Na Ircu, Nokia napisała, Nigo istnieje, ale głupoty pieprzycie, Intel ładuje sporą kasę ten system. Nigo jest, będzie bardzo dobrym systemem. Tak, ale Nigo istnieje, Nigo nie istnieje, ale Nokia, która była tutaj siłą napędową tego systemu, zrezygnowała z tego systemu, więc... A czy zrezygnowała? Cały czas krążone plotki... Ja się cieszę, że ma istnieć jeszcze, od postaci Nokia z Nigo, także. Może powstanie jakaś Nokia z Nigo i co, skończy tak jak z kobietami Nokia, także... No, no, no, przecież pierwszy wszystko sprawnią, no i dobrze, że nie. Ale słuchaj, tak, może wróćmy do tematu, który tak uwaliśmy, tej opery. Ja w tej chwili tutaj robię bach, zdjęcie poszło na czat, znaczy inne zdjęcia, coś kolorowałem operę. Możesz tego używać na tablecie swojej. Jeśli jeszcze będę miał tego albo rezystywa, albo nie wiem, opał ściany, to nie byłoby gotowy, kurwa, pomyślałem, że rezystywa, albo pomyślałem, kurwa, albo pojemny ściany. To by nie był problemu, że na tablicy na magnetyku też się troszkę tego używał. Kurwa. Ja to widać ewidentnie, że przeznaczenie na tablet opaka Windows 7. To też chyba napisane, że Windows 7 odbiera, teraz to na jakieś wiesz, na czym to działa. Dobra, ale jak jestem lepiej sugerowałem się na tym wręcz. Nie powiedziałbym, ja bym zauważył, że tablety w tej chwili tablety typowe. Ale mówię o tabletach internetowych. No nie, widzę. Ja bym sprecyzował, bo w tej chwili już ludzie zaczynają mówić. No więc mówię inaczej, mówię o tych tabletach służących do czytania netu, a nie o tych tabletach służących do czytania grafiki. To niby. No to jest niby, ale tylko tak 86 Windows 7. Tak, ale w tej chwili są to niemożliwe. W każdym razie dużo ludzi tutaj w tej chwili. Cześć, piekarzu, jesteś na tym. Hasło do głupiego numeru nie rozmawisz. Co powiedział? Z głupiego numeru nie rozmawisz. No nie. A ten telefon co to sobie? No bo... Chcę się pochwalić twoimi tymi eksperymentami. Okay. Wynikami. Okej. Okay. Chodzi po prostu o tablety Windows 7, bo one są w tej chwili dużo tablet produkowanych z ekranem pojemnościowym z multitaskiem TKI, właśnie 7 katowskiego. Chyba, że dla takiego urządzenia ta opera powstała. Powiem szczerze, że mnie to zaskoczyło trochę, no ale... Mając ekran pojemnościowy, no już jakoś nie dodał, że ci nawet powstała na tym. Te żyrawki typu Grady Black, chyba na to jest nie tego odpowiednik, by mi nie pomogło. A to, co powiedziała, działa to fajnie, nie obsługujesz kolana myszki, działa tylko kolana myszką, znaczy kursorem. I tak patrzę, bo widzę to play. Zobaczymy, czy to działa w takim systemie. Przytrzymam ci myszki, czat. Relacje na żywo z wyskowania opery. Działa to play, no to... Kurwa! Ale czy muzyka otwierasz na pełnej kamie, aby tego zaskarbę, co to jest? Nokia jeszcze pisze, notebooki, przyszły smartfon, Nokia, tablety, jako system wbudowany na przykład w samochodach, na Nikocom wszystko jest. Jestem w stanie pokusić się o stwierdzenie, że gdyby Nigo dopracowali, to Android mógłby się schować ze swoją popornością. A jeśli problemem Androida jest poporna Java. Tak. To jest fajne, ale co do Nigo, to zawsze jest wiadomo, że Nigo miało postoje dla szerokiej gamy urządzeń. Od właśnie telefonów, przez tablety, po właśnie karty i tak dalej. Ale no to jest taka kodeksy Nokia, po prostu rzuciła. Jeżeli chodzi o systemy wbudowane w samochodach na przykład, to... Jest 80 Windows 7 czasów. Nie, przypomniało mi się, co było na Wiosku Białej, na Wiosku Białej, tam, bo o ile dobrze pamiętam, był Android właśnie pokazywany w samochodach, że jest użytkowany i staje się coraz bardziej popularny. Tak, było. Fajnie, mam samochód z Java. Buli, Java forever. Ale twój samochód buli. Hamulec, a to dopiero po 10 sekundach. No lagi, wciskasz hamulec, jedziesz, i po czym przelaty po 10 sekundach dopiero. Tak, to wchodzisz do samochodu, czekam was takie statyka, po czym na twarze, na te statki dalej, to was programy. Nie, no, to jest ciekawe, ja dobrze, że nie tym celu. Myślę, że możemy przejść do kolejnego newsa, bo właściwie w newsie o Pesze rozgadaliśmy się o systemach i o Nokia 900, która się sypie po prostu. Kolejnym newsem jest polska premiera HTC Incredible S. No właśnie, o czym tu mówisz, no, te Incredible S, czyli kolejny smartphone HTC z 4 telami, właśnie, wow. Kolejny Leo, lepszym aparatem. No tak, nie, troszeczkę Leo ma większy ekran, nie, tylko się lepsze. A tam gorszy. Wydaje się, no dobra, Leo ma zwykłe CD, to jest super CD. Mówię, że Leo jest lepszy. No ale Leo jest lepszy, nie, Leo ma gorszy ekran. Wow, no budowaną technologię dźwięku z Leo staram HTC w HD. Przepraszam, ja to miałem Windows 8 2003, dobrywanie wersji internetu, bo na to rozliczyłem. Uwaga na to, że dobrywanie tego śmiesznego efektu psującego dźwięk, bo to psuło dźwięk pod Windows Mobile, ma się nijak do urządzenia, które było sprzedawane oficjalnie z tym... Skąd to się wzięło w ogóle? Był taki jeden smartfon i nazywał się Edge Offline po prostu i on był licencjonowany przez SRS i tam to naprawdę działało. I później jak testowałem tą aplikację, bo ją wyjęli po prostu z ROMu, na wszystkich innych urządzeniach to po prostu psuło to dźwięk, a na iPhone nie używałem tej opcji, bo ona działała, więc moim zdaniem trochę to takie nie na miejscu porównanie, że można było zainstalować. Także jeżeli to jest licencjonowane, to daję rękę uciąć, że będzie to działało dobrze, bo sam efekt jest dosyć dobry. Czy pamiętaj tak, że będzie to pewnie korzystało z Qualcomma? Tak, nie wiem, czy też. A, nie wiem, no nie wiem, że jest tak, że niestety Android. Przyjęcie się, że nie ma. I na czacie Pendulum napisał, że działa jest efekt ekranalny, że wszystkim pasuje. A, okej. Okay. HTC będzie dostępny. Od kiedy jest informacja? Ojej, nie wiadomo, że będzie dostępny, a będzie no właśnie. We wszystkich super mega fajnych drogich sklepach, typu komputer, Bobby, Falz, RTV, Elba, GP, Mega Markt, nie to na ulof. Ale się nie otworzyli, może będzie, tak, może będzie niedługo, tylko się obawię. Co otworzyli? Alfen. Alfen. Alfen, nie Alfen. No to jeszcze w sumie też mam. Co masz? Tak, tak, tak. To ja policję nie mam, ale ty nie będziemy chodzić handlować. Nie, bo wiesz, no ja mam to większe dupy. Zobaczymy się pobawię. Dobra. A, 2200, kurde. Podziałak będzie kosztował właśnie tyle, co ty powiedział, 2299, 2300. I straci zapewne na cenie po roku o połowę. Będzie tańszy niż handlowy. No tak, to na odwrócie będzie zapomniany. Ale tak czy siak jest to dosyć, jest jeden z najciekawszych produktów w tej chwili na rynku, jeżeli chodzi o smartfony. I mam nadzieję, że będę go miał niedługo, bo już tutaj rozmawiałem sobie z HTC na temat wypożyczenia. No, także już niebawem, mam nadzieję, że będzie relacja z użytkowania tego odświeżonego Leo z Androidem. No, jeszcze bawiam się operem, bo właśnie w operze szczególnie Antoniusa. Tak, większa jedna telefona. Ale jak 17 tani, to nie słuchaj mi główną drugiej tajty, bo to przeciwko główna. Znaczy, główna to ekran. O kurde. Główna. Ale na pierwcu Nokia napisała, co z tą Nokią, mimo jest pod opieką Free Software Foundation i jego rozwój zaangażowany jest w bardzo dużo firm. Na Nokii świat się nie kończy. Mimo wszystko takie, jakby nie było miała chyba lepszy pomysł na ten system i najwięcej do gadania. No ale czemu? Czemu tak uważasz? No bo takie duże i ma duże doświadczenie w branży gier, będzie lepszy system na ten system. Widzę właśnie. Proszę bardzo, to jest jeszcze najbardziej za rozwojem Mi do Intel. Ale jakby nie było, jedyne kabinetów też przejął praktycznie Apple i no... Gdzie tu mamy się bitę? No to teraz nagle taki Intel, który jest znany z procesorów, będzie sprzedawał Mi. Kurwa. No, bardzo fajnie. Znaczy nie, jak najbardziej rzeczywiście jestem zwolennikiem tego systemu i bardzo mi się nie spodobało, na przykład to, że Nokia przeszła z Migą na jakiś bardziej Windows 7. No to świadczy o Nokii. No świadczy o Nokii, albo raczej o tym, że po prostu idą za kasą, może uznali, że z Migą jakaś nie będzie za bardzo szła, po prostu Microsoft dał im kasę. Nie, dzwoni do mnie jakaś wataha ludzi. Rozłączyła się wataha ludzi. To jest polskie słowo? W życiu nie widziałem takiej wataha. To jest wataha. Nie. Wataha to jak było najwięcej tych, jak to, wojowników miałeś tam kilkoro, czy takiego wataha to było jak najwięcej, czyli to jest stawem. Patrzę na to, co się pyta, jak wejść na tego Irca. Otóż trzeba wejść na serwer irc.freenode.net i tam na kanale, na hashtag i hashtag, można pić sobie i gadać. 24 godziny, 7 dni w tygodniu z geekami. Nerdami też, zauważam, że dużo nerdów, bo nic nie wiem. Nie są, boty. Boty. My to o botach, a może... Chociaż nie, bo jak się do nich napisze, to odpisze na to nerdy. Kolejny news, nadchodząca aktualizacja Real Racing 2 HD na iPad 2, doda obsługę zewnętrznego ekranu wysłuchania 1080p. Wow, no przyznam, że zrobiło to na mnie wrażenie, szczególnie na tym, że najmniejsze jest film nagrany, jak gra gość stawiając tą gierkę. Stawiając iPada na iPadzie, to jest podgląd klasy, a wszystko na zewnętrznym się patrzy. No już, faktycznie, rozumiem, mam wrażenie, że jest rzeczy, podgląda na grafiki. Tego to filmik, może inaczej, nie filmik. To, że działa, to taka funkcja się pojawiła, potwierdza to, że jest to urządzenie multimedialne i Apple chce zawładnąć branżą gier mobilnych. Chcę wygryć też, chociażby. I dobrze im to idzie. Dalej nie potrafię sprawić wygrania za pomocą akcelometru i ekranu multitask. No. Bo przeciskami włącznika i po prostu do tej kasie zagrać. Witor, grałem w Shifta. Ja w ogóle nie lubię gier na akcelometrze. Grałem w Nico Speed Shifta na iPodzie i muszę powiedzieć, że ludzie na mnie patrzyli jak na idiotę, jak grałem na przystanku. Tak kręciłem tym iPodzie. To jest wkurzające, naprawdę. Także... A jeszcze jedna ciekawa rzecz. Nikt nie miał wypadał, więc po całej rynki nie oddam. To może już pytanie do użytkowników. Wcześniej jak była audycja, dlaczego iOS jest tak dobrym systemem, która została słuchana w postaci chyba 100 tysięcy razy. Nie wiem, gdzieś muszę zaraz sobie tego, żaden artykuł nie można strzelić tej audycji, nie wiem dlaczego. Czemu się tak podobała? Może dlatego, że my przeciwnicy rozmawialiśmy o tym. Miałem sobie iPod'a i zapomniałem później tak, że tam odgrania, jeżeli włączysz akcelerometr, się pojawia taki przycisk, jak w tych krajach. Jak mamy w spadach normalnych, to od niego robi się zagłębienie w ekranie. Ja miałem taki dołek w ekranie w pewnym momencie. Odgrania. Nie wiem, czy to jest normalne, inaczej. Załóżmy, że pieczesz ciasto, kiedyś ciasto, jeżeli ciasto stoi na talerzu, to nie ruszone, nikt tam go nie je. I to jest paluch, tak ciśniesz paluch, to ten paluch wejdzie, to nie, taki dołek zostanie. Ale ty mówisz oczywiście, Tak, nie, zrobiło mi się małe zagłębienie od palca w ekranie. Wszystko działało dobrze, było odczuwane, minimalne, oczywiście, to nie było aż tak widać, że się rzucało, nie wiadomo, jak było. Za mocno trwałem. Ktoś mówił, o, możliwe, nie, jak się wzięło palc i przejechało się po nim, to było czuć wyraźnie, że w tym miejscu był joystick. No, i tu mam pytanie do wszystkich słuchaczy używających produktów Apple, mobilnych tych. Czy to nie ma, czy też coś takiego u was występuje? Zaznaczam, że to jest programy na iPodzie i nie wkładałem dużej emocji w to, żeby nie było, że przyciskałem was. Znaczy wiesz, w kwestii na przykład iPada wujki już wychodzi, że jakiś zapoklej ekran, różne żółte plamy wyskakują podobno podlega i tak dalej, czyli nie będzie doświadczony. Także kto wie, może ekran się zapala w iPhone'ie. Powiem, jaki masz temat, ja chciałem powiedzieć, że trwa audycja mobilnych, audycja na żywo, rozmawiamy o mobilnej technologii, można do nas zadzwonić na Skype'a pod login kontestacja.com, bądź uczestniczyć w dyskusjach na czacie, o ile drogi słuchaczy już tam nie jesteś, a jest tam już dosyć sporo osób, czat znajduje się na stronie kontestacja.com, a odnośnie do niego znajdziecie w menu górnym. Tutaj jeszcze co Łukasz wcześniej przypominał, również jesteśmy na kanale Irc, serwer to Freenode, kanał #PBA5. I tam właściwie można rozmawiać z prowadzącymi tę audycję, ze słuchaczami 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu. Oczywiście nie z każdym, nie tak jak mówi się non-stop, ale często różne osoby się tam pojawiają na tematy mobilnej technologii, można rozmawiać i ogólnie informatyki. To jest również kanał audycji Geek Cloud, która będzie za tydzień na przykład. To przechodzimy do tematu? Bo mam dwa. No to co pomyśl? Jeden to jest, w sumie to zaraz jest koniec audycji, tak to 7 minut, ale pierwszy to jest o super tanich urządzeniach, a dwa to jest czemu rower jest gorszy od PDA, albo lepszy. No to mamy dwa tematy. Dawaj. No już podałem, gadajcie. A co za wygadać, że coś przygotowaliśmy? No nie wiem, no ceny uniwersalne mogę podać. 200 zł. Czy u nas będzie kiedyś odcinek, w którym nie wspomina nie o Uniwersalu? No, dzwoni do PR Mazynowy Pietrz. Jeszcze raz, odbieraj, bo długo dzwoni. Halo? Nie, to jest na nie, to nam powiesz. No, jeszcze raz. Ja bym tylko znalazła taką biedną technologię, ja się kupiłem mikser, nie? Bardzo mobilny, no. Ale z oprogramowania niestety. No, ale jak jeszcze sprawuję, nie? Od webę? Nie, no, próbowałam podłożyć dzisiaj do laptopa. To się nie stało. Pozdrawiam. To było ten, Will Blend, tak? Morał z tego połączenia tak nie podłącza się mikrofona podlaptopa. Dostanie się to samo, co z naszym słuchaczem. Nie, no, bo myślałem, że będzie mikro radio. Tak, rzuciłeś drugi temat odnośnie rowerów. No. No i co? No i ja dzisiaj byłem na pierwszej przejazdce. Wow. Ale na rowerze? Tak, jest. I udało mi się przejechać parę metrów. Po czym stwierdziłem, że jest zimno. Udało się przejechać parę metrów, a mi się udało przejechać 40 km. No bo ty ciepło miałeś, Tełku. Bardzo, 2 stopnie. Poważnie? No 2 stopnie. O kurde, Michał, Michałko. Ciepło by mi. Ja przynajmniej do 10 ograniczałem się tam do 5 km marzy. Nie, udałem się w 9 rajach nowym rowerem. Nowym rowerem typu komunikacji, 10 zł na Tełku. Nie z marketu, jeszcze go. Jak to jest? No by nie dziwo. Leżał martwy w mieszkaniu przez 3 lata, to chyba nie on. Nie ma to nic. Nie ma to. Drodzy słuchacze, jeżeli coś wiecie, to powiedzcie, bo w sumie ja tam telewizji nie oglądam za bardzo. Ale widzę, że tak dalej o tym pisze, to może on coś z tego zawiesz. Może dopiero się dowiemy o tym. Oni wkręcają pewnie. Ej, tak w ogóle to sobie wszedłem na ten, na VIP.pl. Wiecie, partia VIP, to sobie wszedłem na VIP.pl. A tu jest, jest takie piwo VIP. No dobra, partia razie. Chodzę VIP.pl, a tu personel ZUS, łapie księgowość tam tutaj jakiś. Chciałem powiedzieć, że nie kończymy teraz? Zaraz kończymy, bo jeszcze kilka rzeczy. Bo skończymy audycję tak w ogóle. No co mówiłeś? Nie. Aha, dobra. Tak czy siak, taka inicjatywa wyszła właśnie w tym momencie, tak trochę spontaniczna, także no. Pamiętajcie, Ełk, później Częstochowa, ja sobie Częstochowa, Ełk, Bielun. Ja powiem, są mobilni. Nie, coś jeszcze tam jest wspominane? Nie, będę na czacie napisał, to jak mówicie o mobilnej technologii, to radioamatorskie moglibyście wspomnieć. Oczywiście, no, jesteśmy amatorami radiowymi. To prawda. No. Akurat to radioamatorstwo znam człowieka, który się dość mocno tym interesuje. Ale nie mogę go spróbować namówić. Ale jeszcze jedna kwestia, tutaj na czacie dużo słuchaczy, którzy również interesują się innymi tematami niż mobilna technologia i tutaj już zostały stworzone inne kluby, inne. Kontest kluby właściwie nie wszystko działa w kontest klubów, tam się powinno wszystko robić. A te kontest kluby też chyba są w całym kraju, także również tam Częstochowie jest, nie wiem, Wielunie u ciebie, kto jest kontest klub? Częstochowie też nie ma. Co? No nie ma, nie wróciłem jeszcze. No to są sobie często kontest kluby, których nie ma w Częstochowie i Wielunie, ale są w Warszawie, w Wrocławiu, Poznaniu, w Katowicach, w Opolu, w Bielsku Białej, w Olsztynie, w Elblągu, w Ełku, w Białymstoku. W Białymstoku nie ma chyba. Czy był? Nie, gdzieś jakieś miasto nie miało. Żeby nie było niczego, to nie ma. Tak, Komonowicz pewnie przyjął inicjatywę. No i ogólnie w wielu miastach, nawet tych mniejszych, także. Informacje znajdują się na stronie kontestacja.com, tam jest gdzieś nawet mini pozycja kontest kluby. I tam można umawiać się z innymi słuchaczami, dyskutować na tematy różne. Spotykać się, robić różne ciekawe rzeczy. Nie, ale tak czy siak, zakładajcie kontest kluby w Białymstoku koniecznie, bo tam jest bardzo potrzeba założenia kontest klubu. Czyli taki radio, że musi być kontest klub. co jeszcze Bajdi tam promuje swój kontest Bielsko Bielski. No, tak to się powinno wymówić. Bielsko Bielski, kurde. A my kończymy już dzisiejszą audycję, była to audycja mówimy, rozmawialiśmy o dziwaszych rzeczach związanych z mówimy o technologiach, które pojawiły się w ciągu 2 tygodni. O tym leceniu Olympii. Dlaczego nie ma chociażby wytni wyniosła 7? Za tydzień będzie audycja Geekloud. O czym będzie? O Geeka. O Geeka, o Geeka. Będzie o Geeka. Kim są Geecy i Nerdzi? O, temat. Tak, to zapraszamy za tydzień. Będzie bardzo taka fajna, śmieszna audycja, z której jednak będzie można wyciągnąć sporo ciekawych kwestii. Co to było? Co to było? To była gitara Lutera. Każdy gra szansa na taki głos, bo ja byś chciał łomić kanał. A jeżeli chodzi o Facebooka, bo tam również istniejemy, można kliknąć na lubię to, by śledzić najciekawsze informacje, jakie dzieją się u nas w serwisie. W tym informacje o audycji mobilnej teraz Geekloud, jest to po prostu PDA site. Lubię to i jesteś na bieżąco. Oczywiście kontestacja też się znajdzie na Facebooku. Tam też można być na bieżąco ze wszystkimi audycjami, które w ogóle znajdują się na kontestacja.com. To by było na tyle, do usłyszenia za tydzień. Cześć.